Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Nieke van der Wij. Het is altijd weer verbijsterend hoe hoog de emoties oplopen bij een voetbalwedstrijd. De fans van de winnaar zijn in extase, die van de verliezer ontroostbaar. Ik heb nooit begrepen waarom je je gemoedsrust of geluksgevoel uit zou besteden aan 22 mannen en een bal. Goedenavond. Hartelijk welkom bij het Oog op deze zondag. Vertegenwoordigers van 90 landen kwamen in de Zwitserse bergen bij elkaar om te praten over vrede in Oekraïne. Rusland was er niet bij. Zijn ze er dan toch wel iets mee opgeschoten? Dat ga ik zo meteen vragen aan Peter Weininga. Ook aandacht voor de oorlog in Gaza, waar ze zeggen dat een tactische gevechtspauze is ingelast. We gaan ook naar Amsterdam, naar Museum Hart. Daar zijn 60 werken van Kandinsky te zien. De tentoonstelling gaat woensdag open. En Hans Renders komt natuurlijk derde zondag van de maand. Hij las een biografie van Karel de Grote. Of Charlemagne, zo u wilt. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Oh, Roger Fans, daar zijn we in Duitsland. EK 2024. We gaan beginnen. Zondag 16 juni. Ja, het zal u niet ontgaan zijn. Ook voor Nederland is het EK-voetbal nu echt begonnen. De eerste wedstrijd zit erop. In Hamburg was Polen de tegenstander. Maar de dag begon daar met de Oranje Mars. Ik heb er zin in. Ik moet wel zeggen dat ik toch wel zenuwachtig ben, hoor. Dus, ja. Ja, we hebben er zeker zin in. Zeker zin in. Ja, zeker. We kijken er echt naar uit. Ik denk dat iedereen nu dit jaar toch wel iets meer vertrouwen heeft in het team dan een aantal jaar geleden. In de buurt van de Oranje Fanzone in Hamburg was er ook nog een incident. Een man kwam met een pikhouweel uit een broodjeszaak en bedreigde agenten. Hij werd door de politie in zijn been geschoten. Straks alles over de wedstrijd van Oranje, maar eerst Fleur Agema. Die is door PVV-leider Wilders voorgedragen als vicepremier. Ze wordt gezien als iemand met het hart op de tong. Voorzitter, dat kunt u toch niet maken? U gaat hier over de orde. Dat kan toch niet? Mevrouw, rustig, mevrouw Agema. Wat is er met u aan de hand? Agema is al jaren de nummer 2 van de PVV. En ze heeft veel ervaring in de Kamer. En daar heeft ze zich ontpopt als iemand die misstanden in de zorg aankaart. Voorzitter, dat is mensonterend. Daarom hebben we het ook in het gedoogakkoord laten zetten. Een einde aan de 24-uursluiers. En na de grote verkiezingsoverwinning vorig jaar zei ze al... Dat moeten wij waarmaken. In Limburg is Willy Dullens overleden. De oudspits van Sittardia en Fortuna werd gezien als de Limburgse Johan Cruijff. En ze waren volgens Dullens vrienden. Het was hij en ook met Piet Keizer trouwens. Met ons drieën eigenlijk. Je moest hard naar Ajax moeten komen, zei hij. En we wonnen alles, dat weet je toch. Zo groot waren vrienden toen. Eind jaren 60 kwam er abrupt een einde aan de carrière van Dullens door een zware knieblessure. Ook Cruijff baalde daarvan. Ah, het heeft natuurlijk te kort geduurd, dus dat is nou te zien. Maar de basiskwaliteit die waren enorm. Als je dus fysiek heeft wat hij dus heeft, dan moet je natuurlijk zuiver teren op inzicht, techniek en een enorme handensnelheid. Nou, dat die dingen had hij dus. En dan naar het voetbal van vandaag. Op het EK heeft Nederland de eerste 3 punten binnen door Polen met 2-1 te verslaan. Het is 1-0 voor Polen. Dit heeft Nederland wel nodig om beter te vechten. Polen waren sterker dan ik gedacht had. Gakpo, nu schieten! Ja! Daar is hij! Weghorst, hoe lang staat hij in het veld? Ruim 2 minuten en hij scoort! Wauw, wauw, wauw. Gouden wissel, wat een fenomeen is dit. Altijd weer Wout Weghorst. Lang leven plan B. Wout Weghorst. Hiep, hiep, hoera. Gewoon niet erbij. Redder des vaderlands. Wist je het? Dat die... Ja, ik wist het. En dan Woutje Weghorst erin. Ja, dan maak ik toch het verschil. Weghorst. Ik zei vanochtend tegen mijn vriendin. Ik zei gelijke stand. Ik zeg 0-0-1-1, 20 minuten van tijd. Nou, het was iets later. Nou, ja, topwedstrijd. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Het was inderdaad wel een hele mooie wedstrijd. Alleen jammer dat ik heb de goal gemist, maar ik moest naar de wc toe. U hoorde het net al. PVV-leider Wilders heeft Fleur Agema naar voren geschoven als vicepremier in het nieuwe kabinet. En zij wordt, omdat de PVV de grootste partij is, de eerste van de vier vicepremiers die minister-president Schoof zal vervangen, mocht hij verhinderd zijn. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, goedenavond. Goedenavond, Mieke. Ja, een heel verrassend wel, maar ook een hele belangrijke post dus. Is Agema, vind jij het nog eigenlijk verrassend? Nou, als je het een paar weken geleden had gevraagd, niet. Want ze is inderdaad jarenlang de nummer 2 van de PVV. Ze zit al sinds 2006 in de Kamerfractie en is daarmee echt een vertrouweling van Wilders. Is de zorgwoordvoerder, belangrijk onderwerp voor die partij. Wordt ook minister van Zorg. Dus nou, allemaal argumenten dat zij een goede vicepremier zou zijn voor die partij, zou je zeggen. Maar toch koos Wilders voor iemand anders. Hij koos voor Marcus Sauer vorige week. Ja, en toen die vorige week niet door de screening kwam van de AIVD, kwam Wilders toch met iemand anders. Want hij moest Mark zo terugtrekken en moest dus op zoek naar een andere vicepremier. Ja, en degene die hij in plaats van Mark zover in gedachten had, die wordt dus geen vicepremier, maar Jolijn Faber. Nee, inderdaad. En dat is ook wel zo iemand zoals Marcus, een hardliner binnen die PVV-fractie. En dat is ook de reden, horen wij nu, dat Wilders eerder voor iemand anders koos dan Agema. Want hij wilde iemand die een duidelijk profiel had op asiel en islam. De belangrijkste onderwerpen voor de PVV. Nou, dat is Agema niet. Nee. En dat is dus de reden waarom die eerst bij andere namen uitkwam. En nu toch bij Agema. Ja, is misschien dan een iets veilige keuze in een aantal opzichten. Ja, en ook vooral als je kijkt naar Faber, die ligt gewoon niet zo goed bij die andere partijen. Bleek ook vorige week bij de VVD, bij NSC. Die hebben echt problemen met uitlatingen die zij eerder gedaan heeft. Ja. In die zin is Agema inderdaad veiliger. Ze is geprofileerd op zorg, maar niet zo op asiel en islam. En is dus acceptabeler voor iedereen. Nee. Tegelijkertijd moet zij wel ook over andere onderwerpen gaan spreken als zij inderdaad Schoof gaat vervangen als vicepremier. Dan moet ze wel over alle onderwerpen kunnen praten en dus niet alleen over zorg. Dus Wilders heeft niet zijn eerste keus, maar wel de tweede keus Agema als vicepremier. Oké, dankjewel Ewout. Wij gaan verder met de krant van morgen. En die is al ingezien door Jan van der Putten. Het juridische gevecht tussen de oud-Tweede Kamervoorzitters Vera Bergkamp en Khadija Ariep kostte ruim €1 miljoen aan advocaatkosten. De AD haalt dat uit stukken voor het debat over de Kamerbegroting. Onder Ariep zou een onveilige werkomgeving zijn ontstaan. 2 jaar geleden besloot het presidium, het Tweede Kamerbestuur, een onderzoek in te stellen. Morgen moet duidelijk worden hoe dat geld is besteed. BBB Eerste Kamerlid Kemperman stelde in de Senaat tientallen kritische vragen over de wet betaalbare huur van minister De Jonge. Die vragen verzon hij niet zelf, ontdekte NRC. Die nam die integraal over van Vastgoedbelang, de Vereniging van Particuliere Verhuurders. En Kemperman geeft het ook allemaal toe. Zelf vindt hij het geen belangenverstrengeling. Hij zegt, ik zit misschien wat apolitiek in de wedstrijd. Amerika zaaide zeker een jaar lang twijfel over coronavaccins uit China. Het Pentagon deed dat met nepaccounts op sociale media. De Volkskrant schrijft over die onthulling van persbureau Reuters. De Filipijnen, een vriend van de VS, wilden graag vaccins en mondkapjes uit China. Voor het Pentagon de reden om stevig psychologisch oorlog te gaan voeren. Via zeker 300 nepaccounts werd rondgetoeterd dat COVID uit China kwam en dat Chinese vaccins, tests en mondkapjes nep waren. Migranten met lesbevoegdheid kunnen in Nederland niet zomaar voor de klas. Emine Güljan kan erover meepraten, staat in Trouw. Zij werkt in Zaanstad 2 dagen per week als onderwijsassistent. Daarnaast krijgt ze zelf 2 dagen Nederlandse les en uitleg over het onderwijssysteem. En na 1 of 2 jaar is ze leraar in het basisonderwijs. Het traject heet Wereldburgers voor de klas. Het belangrijkste bij het werken met jonge kinderen weet Güljan al. Geduld, geduld, geduld. En in de Stevenskerk in Nijmegen is een expositie over Japanse godenbeeldjes. En daar is niet iedereen blij mee. Wrang, walgelijk, niet te geloven. Dat zijn enkele reacties, staat in het Nederlands Dagblad. Het zijn beeldjes van Jizo. Schattige popjes met dichtgeknepen oogjes. Jizo speelt in Japan een belangrijke rol bij het rouwproces. Maar die expositie is reclame voor afgoderij, luidt de kritiek. En de organisatie in Nijmegen ziet het allemaal anders. Die heeft het liever over het gesprek tussen levensbeschouwingen. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I saw the light van Todd Rundgren. Hoog in de Zwitserse bergen streken dit weekend vertegenwoordigers van 90 landen neer om te praten over vrede voor Oekraïne. In de slotverklaring werden vandaag maar een paar kleine stapjes gezet, maar wie weet kunnen ze leiden tot echte vredesonderhandelingen. Hoe het zit, ik ga het vragen aan internationaal veiligheidsexpert Peter Weininga. Hartelijk welkom, meneer Weininga. Goedenavond. Dag. Goedenavond. Ja, het leek wel een bijeenkomst van de Verenigde Naties daar in Zwitserland, hè? Zoveel landen bijeen. Ja, daar leek het wel een beetje op. Was op gehoopt op nog meer landen. Maar goed, dit is wel een begin. Zoals je zegt, misschien een bescheiden begin, maar toch wel een begin. Ja. Oekraïne en Zwitserland hebben hard gewerkt, hè, geloof ik, om zoveel mogelijk landen bijeen te brengen. Vooral uit het mondiale zuiden, hè? Dat klopt. Er zijn ook wel wat vertegenwoordigers van het mondiale zuiden geweest. Onder andere van de BRICS-landen, waar Brazilië toe hoort, India, China, Zuid-Afrika. Die zaten er ook. Die behoren ook tot de landen die uiteindelijk niet hun naam onder het eindcommuniqué hebben gezet. Er wordt wel gesproken over ondertekenen, maar er viel niet echt iets te ondertekenen. Het was een eindcommuniqué. 78 van de 90. 78 in totaal. Ja. Dat geeft ook aan dat die, niet per se dat die landen de kant van Rusland hebben gekozen, maar dat ze mogelijk nadenken over een hele andere route naar vrede. En mogelijk ook met initiatieven komen op dat gebied. Nou ja, ze hebben tot nu toe zich natuurlijk niet zo heel erg daarmee bezig gehouden. Tenminste, toch? Nee, dat klopt. En dat zijn ook landen die een andere verhouding hebben met Rusland dan het Westen nu. Het Westen heeft zich in feite door de Russische agressie afgekeerd van Rusland. Maar er zijn nog steeds landen, met name in wat ze dan noemen de Global South, inderdaad. Mm-hmm. Die afhankelijk zijn van Rusland, onder andere voor energie, maar ook voor andere zaken. En die daar heel anders in dit conflict staan. Ja, en die hebben dus die slotverklaring, als je die zo kan noemen, niet ondertekend. Turkije wel, opvallend toch? Ja, Turkije wel, omdat die aanvankelijk natuurlijk een beetje afstandelijk deden. Turkije heeft zelf, zeker in het begin van het conflict, een aantal keren het initiatief genomen door gesprekken in ieder geval tussen beide partijen te organiseren. En zou dat graag hebben voortgezet. En die zag zich eigenlijk een beetje opzij gezet door dit initiatief. Maar ze hebben uiteindelijk toch hun naam onder het slotcommuniqué gezet. En dat is positief. Wat staat er in dat slotcommuniqué? Er staan verschillende dingen in. Onder andere wordt er gesproken over de integriteit van het territorium van Oekraïne. Dat is ook een van de redenen, denk ik, dat een aantal landen heeft besloten hun naam niet onder dat document te zetten. Omdat ze vinden dat Oekraïne concessies zou moeten doen. Onder andere Saoedi-Arabië heeft dat letterlijk gezegd. En daar komt nog bij dat er wordt gesproken over, dit is een oorlog en niet alleen maar een speciale operatie. In het communiqué wordt ook gesproken over het uitwisselen van gevangenen, het terugkeren van kinderen die door de Russen naar Rusland zijn afgevoerd, het teruggeven van Oekraïnse controle over de kerncentrale in Zaporizhia. Ook weer het Oekraïnse gebruik van havens aan de Zee van Azov moet worden geregeld. Nou ja, dat zijn belangrijke zaken die erin staan en waar dus zich 78 landen achter hebben geschaard. Dat is wel een belangrijke stap. Ja, en ook teruggave van bezette gebieden, hè? Dat ontbreekt. Oh. Dat heeft men met opzet geparkeerd, als het ware. Okay. Tot een eventuele latere conferentie. Ja. En berechtiging van Russische leiders voor oorlogsmisdaden, stond dat erin? Dat geloof ik niet op dit moment. Nee, nee, nee. Nee. Maar Rusland was niet uitgenodigd. Dat is toch? Nou, dat klopt niet helemaal. Er is van tevoren gesondeerd door de Zwitsers, informeel, om te kijken of de Russen geïnteresseerd waren om deel te nemen. En aangezien ze toen al aangaven dat ze daar niet in waren geïnteresseerd, hebben ze Rusland formeel niet uitgenodigd. Maar dit soort uitnodigingen komen nooit zomaar uit de lucht vallen. Dus er wordt van tevoren even gesondeerd op werkniveau, ambtelijk niveau zou je kunnen zeggen. Dat zal in dit geval hoog diplomatiek niveau geweest zijn, om te kijken of Rusland en andere landen geïnteresseerd zijn om deel te nemen. En als men dan geïnteresseerd is, dan komt er een uitnodiging. Ja. Maar goed, Rusland gaf al aan niet geïnteresseerd te zijn en is dus ook niet uitgenodigd. Nee, Poetin heeft zelf toch met ijzer is toch zelf met ijzer gekomen. Ja, dat klopt. Vlak en voor deze conferentie. Ja. En een eigen plan. Huh? Ja, een eigen plan. Het zijn de aloude maximalistische eisen. Oh. Oekraïne moet in feite de 4 geannexeerde provincies in zich heel afstaan. Rusland heeft die provincies nog niet geheel in handen, maar wil wel dat Oekraïne ze in zijn geheel afstaat. En dan kan er worden gesproken over vrede. Het lastige is dat Poetin Zelensky niet meer als staatshoofd erkent. En ook dus niet met Zelensky om de tafel wil. Hij ziet Zelensky eigenlijk als een proxy van het Westen. En vindt dan dat het Westen, lees Amerika, aan tafel zou moeten verschijnen over de onderhandelingen. Ja, en dat maakt het natuurlijk voor Oekraïne onverteerbaar. Dus dat zal nog wel een groot obstakel zijn. Nou ja, het klinkt vrij uitzichtloos. En dan begrijp ik dat er toch wordt gesproken van kleine stapjes. Hoe kan dat dan? Ja, dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat, kijk, beide partijen uiten zich nog steeds in maximalistische termen. Oekraïne zegt van alle Russen het land uit en dan kunnen we praten over vrede. De Russische condities, die weten we. Die voorwaarden die hebben ze dan nog vlak voor de conferentie bekendgesteld. Is overigens door alle deelnemers afgewezen. Maar dat is natuurlijk één ding. Beide leiders zullen ongetwijfeld een plan B in hun achterhoofd hebben. En wij weten niet wat dat plan B is. En in de plan B kan het best zo zijn dat daar stapjes worden gezet naar elkaar toe. De vraag is alleen, hoe ver zijn ze bereid te gaan? Nou, en dat zou eventueel bij een volgende conferentie dan nog eens moeten worden uitgezocht. Dus u bent wel ook enigszins hoopvol over die stapjes. Ik denk dat ik enigszins hoopvol ben, maar heel voorzichtig hoor, want er is niks zeker. Hè. Er was sprake van dat Saudi-Arabië eventueel een tweede conferentie zou willen organiseren. Maar Saudi-Arabië heeft gezegd dat Oekraïne wel de nodige moeilijke concessies moet doen. Ja, welke concessies zijn dat dan? Ja. Het is maar de vraag of dat in Saudi-Arabië gaat gebeuren. Maar niettemin, het lijkt wel een beetje beweging in te zitten. Ja, dat kunnen we zeggen. Heeft Moskou al gereageerd op die slotverklaring? Ik geloof dat Medvedev iets heeft gezegd, maar dat is het gebruikelijke retoriek. Ja. Niet interessant. Nee. Nou ja, als we het dan over kleine stapjes hebben, dan kan alles misschien... Dan moet je het vooral niet te veel letten op wat er publiek, zeg maar, vanuit Moskou en met name door Medvedev naar buiten wordt gebracht. Nee. Dan moet je echt eerst even goed beluisteren wat er in diplomatieke kanalen gebeurt. En dat krijgen we natuurlijk niet altijd meteen te horen. Nee. Nou goed, misschien dan toch een heel, heel, heel, heel klein stapje. En een heel klein pietje hoop. Dat moeten we dan toch maar iedere keer uitproberen te peuren, niet? Ja, ik denk dat we geen andere keuze hebben. Zo is het, ja. Dankjewel, Peter Weininga, internationaal veiligheidsexpert. Ja, en we gaan meteen door met de volgende uitzichtloze situatie. Ja, Ines Polak, ja. Ja, sowieso. Het is naar, hè? Dat sleept zich maar voort. Ik hoorde trouwens onlangs de vergelijking van... In het begin van de oorlog was Israël Oekraïne... en nu is het intussen in Rusland veranderd. Ja? Dat is het beeld van ten aanzien van Israël veranderd. Ja. In paria veranderd. Ja. Ja. En vandaag bericht de media dat Israëlische strijdkrachten... een tactische gevechtspauze, tussen aanhalingstekens, inlassen... voor een klein deel van de zuidelijke Gaza-strook bij Rafah. Dat is eigenlijk het nieuws, hè, Ines. Voormalig correspondent van Trouw is heel vaak hier... volgt de situatie op de voet. Waarom zou het Israëlische leger dat doen? Nou, ik ga het even moeilijk maken. Ja, dat is want... goed. Doe maar. Ja. Het bericht is inderdaad de wereld ingestuurd. En het bericht is nu belangrijker geworden dan wat er eigenlijk gebeurd is. Maar het dekt de lading van geen kant. AP heeft het vanochtend bekendgemaakt. Wat er feiten. En daardoor is het ook op het bureau van meneer Netanyahu terechtgekomen. Die meteen in alle staten was. Want hij had daar geen toestemming voor gegeven. Vervolgens is hij van leer getrokken tegen het leger. Want dat is niet een besluit wat het leger kan nemen. Hij had het er zelfs over. Israël is nog altijd een land met een leger en niet een leger met een land. Daar heeft hij nog wel een beetje gelijk in. Maar wat er feitelijk gebeurd is, is dat een plaatselijke commandant heeft gezegd... de aanvoerroute voor humanitaire hulp in het zuiden van Gaza... in het gebied waar eigenlijk Israël al lang niet meer vecht... daar zullen geen vijandelijkheden plaatsvinden van de vroege ochtend tot de late avond. Nou, dat is door AP veranderd in... tactische gevechtspauze. Ja. En vervolgens is er toch eigenlijk naar buiten gekomen... hoezeer het leger en de regering onder leiding van Netanyahu... uit elkaar gegroeid zijn. Want het leger wil wel een gevechtspauze. Is zelfs bereid tot een terugtrekking over 2 weken. En Netanyahu wil dat in geen geval. En waarom wil het leger wel een gevechtspauze? Het leger zegt, we zijn eigenlijk klaar hier. Qua grote oorlog, qua wat we kunnen schoonvegen. En wat er nu gebeurt, je kan het eigenlijk illustreren... aan 2 dingen die de afgelopen week hebben plaatsgevonden. Is de Israëlische reddingsactie, waarbij 4 gijzelaars zijn vrijgelaten. Gered. En het leger ziet het eigenlijk als bewijs. Luister, in 8 maanden hebben we 7 mensen kunnen bevrijden. De belofte dat wij door militaire druk de gijzelaars vrijlaten... kunnen we niet waarmaken. Nee. En het tweede is, deze week zijn 11 Israëlische soldaten gesneuveld... door allerlei Hamas-aanvallen... die nu niet langer als een georganiseerd leger opereren... maar gewoon plaatselijk het... als in een guerrilla-gevecht het de Israëli's uiterst moeilijk maken. En het Israëlische leger zegt, we kunnen dan beter terugtrekken... en van buitenaf, als we aangevallen worden op de een of andere manier... Ja. En dat zal nooit meer zijn zoals het toen was... reageren dan dat we hier blijven zitten als sitting ducks. Maar wat jij al zei, het verschil tussen het standpunt van het leger... en de regering wordt hierdoor... Ja, duidelijk, want Netanyahu was dus woedend. Netanyahu was woedend, want die heeft het nog altijd over de totale vernietiging van Hamas. En we gaan de gijzelaars bevrijden. Militair die houdt nog vast aan zijn twee oorspronkelijke standpunten. Die wil geen einde oorlog. Terwijl het leger ook nog zegt einde oorlog in Gaza, althans minderen van de oorlog, is belangrijk. Want we hebben een noordelijk front van met Hezbollah, waar we eigenlijk manschappen voor nodig hebben die nu vastzitten in Gaza. Het Israëlische leger is bovendien vrij uitgeput. Er worden steeds meer fouten gemaakt. Ze hebben tekort aan mensen. Ze hebben nu de reservistendienst ook al verlengd. Dus het leger heeft zoiets. We moeten eigenlijk op een gegeven moment weg uit Gaza en niet blijven zitten. Ja, maar Netanyahu heeft een andere agenda. Netanyahu, daarvan zegt de Israëlische pers, heeft zijn voornaamste agenda is blijven zitten waar hij zit, zodat er geen verkiezingen komen enzovoort. Dus hij wil gewoon aan de macht blijven. Nou, dat kan hij doen door de oorlog voor te zetten, maar hij heeft twee data, denk ik, in zijn hoofd. De eerste is, over een maand gaat het parlement met reces. Dan heeft hij 3 maanden rust, want dan kunnen ze hem niet afzetten, tot eind oktober. En dan zitten we tegen Amerikaanse verkiezingen aan. En hij hoopt waarschijnlijk dat Trump dan aan de macht komt. Ja, wat zou dat voor hem voor verschil uitmaken? Hij denkt dat Trump hem kan helpen en veel strenger op gaat treden en hem misschien inderdaad door laat vechten. Ik denk dat hij zich daarin vergist. Want Trump heeft al meerdere malen te kennen gegeven van die oorlog moet ophouden en het moet stoppen. En ik denk dat het Trump niet zoveel kan schelen wat er gebeurt dan. Nee. En bovendien, heb ik begrepen, heeft Netanyahu ook te maken met hele rechtse ministers. Ja, dus hij moet die helemaal de meest rabiate talen uitsloegen, zag ik vandaag op Twitter. Al maanden. Hij heeft echt de poort opengezet voor een extreem fascistische lieden die nu de macht grijpen. En ze hebben het ministerie van, dat heet Nationale Veiligheid. De politie mept al harder naar demonstranten. Dat valt onder die minister. Ze hebben het ministerie van Economische Zaken. Er worden gelden uitgegeven aan allerlei instanties die ze steunen en niet aan het algemeen goed, zal ik maar zeggen. Dus hij heeft een regering, maar hij kan niet zonder ze. Dus als hij iets gaat doen waar die ze tegen in de haren in strijkt, dan laten ze hem vallen. Daar hebben ze geen probleem mee. Ja. Je zei al, hij hoopt waarschijnlijk dat Trump wint. Hè, omdat hij daar meer van verwacht dan van Biden. Er is natuurlijk ook een vredesplan van Biden nu. Heeft dit soort beslissingen van het leger daar nog invloed op? Nou, ik denk wat je ziet is dat het leger eigenlijk zegt, we kunnen dat vredesplan uitvoeren. We kunnen weg uit Gaza. Want wat eist Hamas? Hamas eist eigenlijk heel simpel. Israël moet akkoord gaan met een bestand, permanent. Het moet zich terugtrekken. Daarna krijgen we een reconstructie van Gaza, wederopbouw, en worden gijzelaars vrijgelaten. Dus het omgekeerde een beetje van wat Israël wil. Gijzelaars vrij en dan tijdelijk bestand en dan zien we wel. Ja. Het betekent dat het leger eigenlijk steeds meer zegt, het Biden-plan is aanvaardbaar, en Netanyahu zegt geen sprake van. Ja. En hoe vallen dit soort acties van het leger bij de Israëlische bevolking? Gemengd. Ik vind het altijd heel moeilijk, hè, als bij de vraag van wat denken de Israëli's. Ja, natuurlijk, die bevolking en er zijn is ook mensen verdeeld. Die zeggen die doorvechten tot het einde. En er zijn mensen die zeggen stoppen of stoppen en later doorgaan. Maar de Israëlische bevolking zit ook met het probleem dat er op het ogenblik zo'n 150.000 ontheemden zijn, zowel van de noordgrens als de zuidgrens. Dus die willen gewoon een oplossing. Ze willen terug naar huis. Ja. Dus hoe voorzie jij dit ook? Je had het over kleine stapjes. Kan je dit ook scharen onder de noemer kleine stapjes? Nee, ik zie nog. Ik ben met gedurende de tijd steeds pessimistischer geworden. Ja, uiteindelijk zal er op een gegeven moment een oplossing moeten komen, wat dan ook. Maar om nou te zeggen dat we hier binnenkort een einde aan zien, op wat voor manier ook, vrees van niet. Oké, dankjewel. Inés Polak, dankjewel voor je komst en voor je uitleg. My Boy Lollipop van Millie Small. Een bijzondere tentoonstelling van de Russische kunstenaar Kandinsky opent deze week in het Amsterdamse Hart Museum. En dat is de voormalige Hermitage. Maar dat heet al sinds een tijdje anders. Nog niet iedereen weet dat. In de studio is kunsthistoricus Joke de Wolf. En die gaat uitleggen waarom dit zo bijzonder is. Hartelijk welkom, Joke. Goedenavond. Nou, zeg het maar. Ja, voor het eerst zijn er 60 werken van Kandinsky in Amsterdam te zien. En die komen allemaal uit de collectie van het Centre Pompidou. Ja, want dat is een nieuwe partner waar het Hart mee gaat samenwerken, hè? Precies, ja. Vroeger kwamen al die werken uit Rusland en nu komen ze uit Centre Pompidou. Uit Centre Pompidou, maar uiteindelijk als eerste wel van een Russische kunstenaar. Ja, daar had ik nou eigenlijk willen bewaren tot het eind. Oh, ja. Dat het wel weer opvallend is dat ze dan weer een Russische kunstenaar nemen. Ja, ja, precies. Dat is gek, of niet? Ja, ja zeker. Ja, nou ja, het is ook wel weer... Het is een mooi bruggetje, zou ik het zeggen. Zo zou je het ook kunnen zien. Ja. En volgens mij komt het ook wel, omdat het Pompidou was aan het verbouwen. Dus soms hangt het ook van dat soort toevalligheden af. Hè? Klopt, ja. Goed, Kandinsky. Misschien moeten we hem even neerzetten. Ja, geboren in 1866 in Rusland. Een rijke familie. Hij doet eerst heel braaf wat er van hem verwacht wordt. Hij studeert rechten. Hij wordt ook, maar eigenlijk vindt hij dat niet echt heel interessant. Hij trouwt ook met zijn nichtje, wat ook is wat ze hoorden op dat moment. En dan ziet hij ergens tegen zijn 40ste loopt hij. En dan ziet hij een schilderij van Monet. En dat hij is al geïnteresseerd in kunst. En dan ziet hij een hooimeid, zo'n hoop hooi. En dat is zo'n schilderij. Dat lijkt wel licht te geven. En hij ziet daar opeens iets in. Zo van, oh, maar dit is wat ik wil. Hier wil ik mij verder. Hier wil ik mijn leven op richten. Hij krijgt eventjes kunst... les in Rusland en denkt dan, oké, ik moet naar München, want daar gebeurt het op dat moment. Hè. Je hebt München en je hebt Parijs op dat moment in rond 1900, waar de grote kunstbewegingen zich bevinden. Mm-hmm. En daar wordt hij al heel snel goed en gaat hij lesgeven en komt hij bij de Blauwe Reiter. Het is een lang verhaal. Het is een lang verhaal. De Blauwe Reiter is een hele bekende club kunstenaars. Wat denk ik interessant is om te vertellen... is dat hij dus van figuratief... is een van die kunstenaars die van figuratief naar abstract is gegaan. Ja, klopt. Dat is natuurlijk niet de enige. Wij hebben ook Mondriaan. Precies, ja. En Hilma af Klint die is er onlangs ook bijgekomen als een kunstenaar die dat deed. Maar inderdaad, rond 1910 ongeveer. Mm-hmm. Hij schilderde eerst een soort figuratief. Hè. Je kon nog herkennen wat hij schilderde. En op een gegeven moment wilde hij iets anders, iets hogers, iets geistiges heeft hij het dan over. Mm-hmm. Über das Geistige in de kunst heeft hij geschreven in 1911. En dat gaat over spiritualiteit en over beweging en hoe je dat op een schilderdoek kan weergeven. Nou, dat klinkt vrij vaag. En dat is ook eigenlijk wel een beetje hoe het natuurlijk blijft. Mm-hmm. Want het worden dus veel strepen, vlekken, kleurvlakken. Nou ja, hij wordt toch ook wel gezien als de grondlegger van de abstracte schilderkunst. Ja, ja, is dat wel terecht? Ja, nou ja, dat niet is de enige. Wat we net al zeiden. Ik vind het altijd lastig, het moeilijk, dat soort dingen. Ja. Er lopen ze een beetje overheen. Je had ook Picasso natuurlijk. Precies, die begon ermee. Het is natuurlijk iets wat gewoon dan in de lucht hangt, kennelijk. Hè? Precies. En je hebt gewoon dan meerdere mannen in dit geval, vrouwen misschien ook wel. Ja. En weet je ook hoe dat kwam dat juist aan het begin van die 20e eeuw die omslag of die ontwikkeling plaatsvond? Ja, nou ja, er zijn heel veel grote en kleine invloeden te noemen. Freud, hè, met zijn psychoanalyse, die dus echt ging nadruk leggen op het innerlijke in de mens. Hè. En dat soort bewegingen die op dat moment worden gezien van, oh ja, maar dat kan je ook weergeven. Niet alleen maar de portretten en de helden en de religieuze schilderijen. Ja. Impressionisten heb je dan al gehad. En die gaan heel erg over hoe het er van de buitenkant uitziet. En dan willen ze bij de... Die volgende stap is dus... Ja, iets anders weergeven. Iets anders, ja. En dat is dan dus expressionisme krijg je dan. Hè, met wilde streken. Ja. Maar dat blijven dan nog herkenbare figuren. En dan komt er dus iets wat ongrijpbaar is. Nou, zie dat maar eens op een... op een schilderdoek te plaatsen. Die ontwikkeling van Kandinsky, is die ook te zien? Ja, morgen is pas de persviewing, dus je hebt de tentoonstelling nog niet gezien. Maar nee, je weet waarschijnlijk wel wat er hangt. Die ontwikkeling, is die ook daar te zien? Ja, zeker. Ja, want je ziet dus hele vroege werken. Er zit dus nog een hele liefdesgeschiedenis ook bij hem. Want hij ging dus... Willen we altijd horen, ja, liefdesgeschiedenis. Ja, ja, ja. Hij ging dus naar München. Hij was getrouwd met zijn nichtje. Ja. En in München krijgt hij een leerling, Gabriele Münter. Een hele goede leerling. En zij krijgen een relatie. En zij gaan ook een beetje om zijn vrouw te ontlopen, gaan zij steeds op reis. En ze gaan dus onder andere op reis naar Nederland. En dan zijn ze samen in Nederland. En dan maakt zij, Gabriele Münter heeft ook van huis uit leren fotograferen. Dus zij maakt ook foto's en hij schildert ook. Nederlandse? In Noord-Holland, aan de vissersdorpjes, heeft hij dan een aantal schilderijen. Daarvan zijn er ook een paar te zien in Amsterdam, in het museum. Ja. Dus dat is wel leuk. Maar die Gabriele Münter, dat is ook volgens mij een hele beroemde kunstenares. Precies. Is op een of andere manier wat op de achtergrond geraakt. Ja, zoals dat met meer vrouwen gebeurt. Maar dat is eigenlijk onterecht. Ja, klopt. Ja, ze is ook echt altijd gezien, omschreven later als van, oh ja, dat is de geliefde van Kandinsky. Terwijl zij zelf ook een heel mooi en goed oeuvre had. Ook foto's en ook schilderijen. Daarvan is een paar jaar geleden was ook een tentoonstelling in Keulen over haar alleen. En je ziet nu ook wel dat ze vaker wordt genoemd in tentoonstellingstitels. Dan gaat het dus over Kandinsky en Gabriele Münter. Ja. En de Blauwe Reiter bijvoorbeeld. Ja. Op een gegeven moment, want ik bedoel, je zou zeggen, wat maakt dat liefdesleven uit? Dat heeft toch ook wel invloed, hè, op wat daar hangt. Want op een gegeven moment is hij weer teruggegaan naar Rusland. Ja. He, hij heeft Gabriele achtergelaten. Ja, hij was vanwege de oorlog. Want het was vanwege de Eerste Wereldoorlog. Moest hij terug? Tuurlijk, nog eens een keer hele woelige tijden natuurlijk. Hè, ja. Waarin mensen leefden. Teruggegaan, dat was in de jaren 50. Trouwt hij met een 16-jarige? Ja, ja. Dat denk ik ook, ja. Ja. En, Kijken wij nu toch ook weer ietsje anders tegenaan? Ja, ja, ja. En terwijl Gabriele Münter tot die tijd de hele tijd te horen kreeg... Ik ga scheiden van mijn eerste vrouw en dan trouw ik met jou. Maar dat deed hij dus steeds. Heeft hij niet gedaan? Nee. Nee. Hij is wel met dat 16-jarige Nina getrouwd. Ja. En die Nina, daar komt het, die is dus heel belangrijk geweest... voor het feit dat er zo ontzettend veel van die werken... Centre Pompidou zijn gegaan. Ja. En nu dus ook weer hier. Ja, ja, klopt. Vertel eens, hoe zit dat dan? Ze hebben een tijd nog in Rusland gewerkt. Daar is hij ook behoorlijk beroemd geworden. Toen zijn ze naar Duitsland verhuisd. Daar is hij bij de Bauhaus nog heel eventjes aan de slag geweest. Heeft hij ook nog 10 jaar lang lesgegeven. En toen, in 1933, zijn ze naar Parijs verhuisd. Ja, hij is dus van Rus is hij Duitser geworden. Ja, en van Duitser precies. Is hij uiteindelijk hij heeft drie nationaliteiten gehad. Ja. Ja. Had hij, laten we zeggen, voor zover je weet, ook heel veel contact met andere kunstenaars? Het was natuurlijk niet een soort eenling. Ja, ja, ja, zeker. Ja, andere kunstenaars, schilders natuurlijk. Hè, die leerden die ook overal. Nou ja, Blauwe Reiter was zo'n groep rond begin 20e eeuw. Bij Bauhaus. Uh-huh. Was hij natuurlijk ook bevriend met allerlei kunstenaars. En ook met andere soorten kunst, bijvoorbeeld muziek. Hè? Schoenberg. Want, Schoenberg. Hij noemde ook zijn eerste abstracte kunstwerken. Noemde die improvisaties. Hè? Want hij vond dat... Ja? Ja, hij vond dat een mooiere naam. Dus dat is echt een improvisatie, is iets wat je doet ook met muziek. Ja. En hij vond dat. En composities, het zijn natuurlijk allemaal woorden die eigenlijk gebruikt worden voor muziekwerken. Ja. Ja, ik begreep dat de Museum Hart ook geprobeerd heeft om daar recht aan te doen door een geluidskunstenaar in te huren. En ja, een soort soundscape te laten maken. Ja, ja, ja. Heb je het al gehoord? Ik heb er dus nog niet van gehoord. Nee. Nee. En een geluidskunstenaar, Søren Siebel, heeft een installatie gemaakt. Dus hebben ze op een of andere manier geprobeerd om recht te doen aan het feit dat Kandinsky... Dag Hans Renders, die komt net binnen. Kandinsky, die ken je ook wel, hè? Kandinsky. Jazeker. Ja, ja, ja. En dus om daar iets meer mee te doen. Omdat ze waarschijnlijk, denken ze dan bij een museum... ja, we moeten wel iets extra's doen. Ja, ja, dat is dan volgens mij heel vaak tegenwoordig natuurlijk. Vroeger waarschijnlijk ook, maar nu zijn die technieken er... dat je allerlei extra's kunt geven. En het is natuurlijk, ik ben heel benieuwd of het iets toevoegt. Wat vind je daarvan? Je kijkt er een heel klein beetje sceptisch bij. Soms is het wat veel, denk ik, voor mensen om alles te... Hè, dat je, als je ook nog een koptelefoon op moet zetten en tegelijkertijd naar schilderijen moet kijken. En die schilderijen ook nog moet begrijpen en tegelijkertijd ook nog moet luisteren naar iets. Dat is hard werken. Nou, we gaan morgen kijken. Ja. En woensdag dan gaat het open voor het publiek. Je verheugt je erop? Zeker, ik ben heel benieuwd. Het lijkt me heel geweldig om die 60 werken allemaal zo bij elkaar te zien. Precies. Dat is volgens mij nog nooit vertoond in Nederland. Oké. Dankjewel, Joke Wolf. Leven in letters. Ja, de derde zondag van de maand. En dan is biografiedeskundige Hans Renders hier altijd. Dag Hans. Goedenavond. Ja, ga je ook naar Kandinsky kijken? Ja, want ik ben heel erg beïnvloed door Kandinsky. Nou, kijk aan, vertel. Las dat boekje van hem, Über das Geistige in die Kunst. Ja. Dat is een geweldig boek, niet alleen op mij. Dat heeft echt in Europa een enorme invloed gehad. En zoals je weet... Nou, dat had je ook het ook over, ja. Ik ben mede-auteur van de biografie van Theo van Doesburg. Ja. Dat is helemaal dat. Maar goed, we gaan het nu over iets anders hebben. Ja. Ja, dat weet ik, maar ik dacht het is leuk. Ik ga kijken, want die Kandinsky, dat was me er eentje. Karel de Grote, ja, daar ga je het over hebben. Nou ja, dat is nogal een figuur, hè? Dat is nogal een figuur, ja. Het heeft dus zoiets van, oh ja, daar hebben we op de middelbare school wel eens van gehoord. Die naam die zweeft nog overal. Ja. En ik moest er nu toch heel erg aan denken. We hebben het de hele tijd over... Europese eenwording, Europese toppen. We hebben nu het EK. Nou, je zou bijna kunnen zeggen... wat ze nu op het voetbalveld uitvochten... dat deden ze in de tijd van Karel de Grote op de slagvelden. Dus Mieke, er is toch vooruitgang in de wereld. Oké, en zitten we in de 8e eeuw? Ik zeg dat niet zomaar, want Karel... Waar zitten we in de 8e eeuw? Karel de Grote is inderdaad geboren in 747... Ja? Waarschijnlijk, misschien een jaartje later, in de 8e eeuw. En overleed in 814. Mm-hmm. En hij was de zoon van Pepijn de Grote. En nou, dan laat ik het niet te ingewikkeld maken, maar hij wordt gezien, en dat was ook zo, als de soort Europapa die dat hele Europa bij elkaar bracht en verenigde. Daar moeten we natuurlijk wel bij zeggen dat dat met veel geweld gepaard ging. Maar je moet niet vergeten dat in die 8e eeuw was Frankrijk heel hard op weg om islamitisch te worden. Dus het was ook een soort godsdienststrijd door heel Europa en bij de slag van Poitiers, door zijn vader is dat een beetje gestopt. Of nog zelfs iets voor zijn vader. En Karel wordt nu gezien. Het ligt er een klein beetje aan wie het vraagt. Maar Karel wordt nu toch gezien als het fundament van het christendom. Want we hadden net die Romeinen achter ons. De Merovingen, de Visigoten, de Franken, de Longobarden, die waren allemaal aan het vechten. En Karel die verenigde dat. Ja. En dat is toch wel heel belangrijk, omdat in het jaar 800 werd hij door de paus tot keizer gekroond. En dat suggereerde toch een soort van eenheid. Als je nu in Frankrijk gaat vragen wie is Karel de Grote, dan zeg je, nou, dat is eigenlijk het voorland van ons land. Maar hetzelfde zeggen ze ook in Duitsland. Je hebt ook de Karelsprijs. De Karelsprijs heeft als ondertitel iemand die veel heeft gedaan voor de eenwording van Europa. Ja. Dus je zou toch denken, Hans, dat er toch wel meer boeken over deze man geschreven zijn? Er zijn ontzettend veel boeken over Karel de Grote geschreven, maar er is wel vanuit biografieperspectief iets interessants aan de hand. Biografen die praten niet graag over andere biografen. Laat staan dat ze in hun eigen biografie veel refereren aan voorgaande biografen. Ik heb het hier wel eens gehad over bijvoorbeeld Amerikaanse presidenten. Er zijn 100 biografie van Hitler, biografie, heel veel. Uh-huh. Karel de Grote niet zoveel, omdat de eerste jaren van zijn leven zijn slecht gedocumenteerd. Uh-huh. We weten niet eens zeker waar hij is geboren. Maar er is één oerbiografie en die is geschreven door meneer Einhard, later bisschop, en die had Karel nog goed gekend. Die ging wel de allerlei strubbelingen weg. En die biografie verscheen 15, 16 jaar... Na zijn dood. Na de dood. En dat boek, dat is nog steeds onderwerp, niet alleen van discussie, maar ook een voorbeeld. Want die Einhard, die had Karel gekend. Dat is natuurlijk altijd al leuk voor een biograaf. Maar die deed ook iets met het genre biografie. Die ontdekte een toen nauwelijks ooit gelezen manuscript van Suetonius. En die had een biografie van keizer Augustus geschreven. Ja, dat kwam mooi uit, want Karel die werd ook keizer. Ja. Een soort opvolger van Augustus. Dus er zijn veel biografieën, maar daarna, ik zal ze niet allemaal noemen, zijn het toch vaak deelbiografieën. Ja. Karel en het geloof, Karel en Duitsland, Karel en Frankrijk, Karel en de Visigoten. Ja. En dit is ook weer, je ziet het, het is een vrij dun boek. Ja. Dus het is heel interessant. Maar wat mij betreft nog steeds niet de definitieve biografie. Nou ja, is er veel bekend over zijn persoonlijke leven? Ja, ik wist dat je dat zou vragen. Ja, natuurlijk. Dat wil ik altijd weten. Het vorige item. Ja, tuurlijk. Ja, maar het is wel van belang, hè? Dat, ja, nee, dat is zeker van belang. Cherchez la femme. Ik kan je geruststellen, Mieke. Ja. 5 huwelijken. Oh. Minstens 4 bijvrouwen. Oh, nou. het huwelijk met Hildegard, dat heeft 9 kinderen opgeleverd. Met die minnares had hij er ook nog een paar. De schattingen lopen zo tussen de 30 en de 40 kinderen. Maar hij zorgde goed voor die kinderen. Want Karel, dat is ook zo interessant. Karel was dus een vechtjas, maar was ook een zeer cultureel begaafd iemand. Hij had veel aandacht voor kunst, voor literatuur. Literatuur is natuurlijk kunst. Architectuur hoorde daarbij. Maar het gekke is, hij kon niet lezen of schrijven. En hij heeft ook veel gedaan, volgens mij, voor het onderwijs. Hij was in alle opzichten was hij bezig om dat land, dat moest natuurlijk verenigd worden, om dat te onderbouwen met grammatica van het Frankisch, terwijl hij zelf analfabeet was, onderwijs, rechters of advocaten, dat heette toen anders, de beroemde capitularen. Dus hij liet al die mensen door zijn rijk rondreizen om de nieuwe regels, de wetten voor te lezen. Want Karel, en daar was hij niet uniek in, en nu staat zijn sarcofaag in Aken, geweldig, waar Frederik de Grote nog een laatste spijker in heeft gejast. Maar die reisde eigenlijk doorlopend door zijn rijk. Ook in Nijmegen, in Mainz, en er was een enorm gevolg. En dan werden er steeds die capitularia voorgelezen. Ja. En ook dat doet weer aan dat Europa denken, want er moest handel gedreven worden en tol gegeven worden en handelsverdragen. Ken je Frans de Gal nog, die met Poupée de Cire, Poupée de Song op het Eurovisie Songfestival won? Ja, en die heeft een liedje gelezen. Charlemagne. Ja. Ken je dat? Ja, dat werd toen door de Duitsers appropriation genoemd. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle? Over die school, hè? Ja, ze zouden moeten leren door hem. Sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis. Maar weet je wat ze toen in Bonn, daar zat toen net nog... Maar het is toch leuk dat daar een liedje over Dat is hartstikke leuk, maar wat ik nog leuker vind, en interessanter, is dat Duitsland dit niet leuk vond. Die zei, dit liedje niet? Nee, dat is onze Karel. Hoezo gaat Frankrijk daar nu met die eer strijken? Dat is onze Karel. Is Karel is een Charlemagne, dus ook, hè? Ja, ja. Dat is een soort merknaam geworden. Bijna zoals César een merknaam, of hoe zeg je, een eigen naam voor keizer. En zo is Karel. En nou, om daar even terug te komen op zijn... Ja, ik heb je een beetje van de wijs gebracht door dat liedje. Nee, helemaal niet. Oh. Ik hoor dat Charles altijd heel erg leuk. Maar ik kan me dat nog herinneren. Ja, Oké, ik ga verder. Om over zijn culturele belangstelling nog iets te zeggen. Iedereen kent denk ik wel, althans van horen zeggen, het Roelandslied. En het Roelandslied, dat gaat over Karels generaal. Karel leed ook wel eens een nederlaag op het slagveld. En hij had een nederlaag tegen de Basken gevoerd. En zijn laatste generaal, Roeland, die streed dapper door. Maar het interessante is, die strijd was in de 8e, begin 9e eeuw. Maar de Roelandslied is pas in de 12e eeuw. En dat werd het begin van een hele ridderroman-cultuur. Ja. Dus hij heeft enorme invloed op die cultuur. Cultuur gehad. Nog even naar dit boek, die Dick Harrison. Hè? Is dat een Amerikaan? Nee, is een Zweed. Een Zweed, oké. Okay. Dick Harrison. Heeft hij nog iets nieuws gevonden? Of zeg je, hij bouwt toch voort op wat er al was? Ja. Er zijn altijd twee antwoorden op dit. Hij bouwt veel voort op wat er was. Maar wat hij wel heel goed doet, is dat bij elkaar sprokkelen ook van de laatste inzichten. Dan kun je zeggen, is dat nou zo belangrijk? Maar tot voor kort dachten wij dat Karel een soort reus was van 1,92. En pas een paar jaar geleden is aangetoond dat je maar 1,82 was. Dus dat zijn de... Er zijn ook wel een paar van die veldslagen, dat is een te groot woord, want hij maakt heel goed duidelijk, dat was vaak een belegering van een landgoed of een kasteel. Maar ik moet toch wel zeggen dat ik even met mijn ogen moest knipperen toen ik las dat Karel 72 zou zijn geworden. Dat is helemaal niet waar. Dus hij maakt ze nu dan ook al merkwaardige fouten. Deze man dus, die Harrison, is een Zweedse historicus, heeft oneindig veel gepubliceerd. Mm-hmm. Maar als het op cijfers aankomt, ja, dan weet je niet waar hij het over heeft. Van Karel is maar 67 geworden. Hij is trouwens 42 jaar lang in office geweest, zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen. Dus het is een heel lang regerend vorst. Nou, en hoe liep dat dan af? Ja. 814 stierf hij. Zijn zoon Lodewijk de Vrome kennen we nog van de lagere school, nam het over. Ja. 1843, het verdrag van Verdun. En werd dat hele grote rijk in drie delen. West-Franken, Midden-Franken en Oost-Franken opgedeeld. En daar is Nederland van afkomstig. Want wij hoorden tot het middelste gedeelte, het Midden-Frankische gedeelte. Dat ging helemaal van Nederland tot in Bourgogne. Italië. Ja, later werd dat ingekort tot Bourgogne. Oké. Dankjewel, Hans. We zijn toch nog mooi rondgekomen. Ja. Dick Harrison dus gaat over Charlemagne of Karel de Grote. Ja, wat gaan we straks nog doen op deze zender? Oh ja, wat blijft met Lara Billy Rensen? En morgen is natuurlijk weer een oog. Dan zit hier Chris Keijn. Dag. Mijn laatste glas im steen. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Neem nooit een kat met lang haar, ook niet als hij gratis is. Ik ben Sylvia Witteman en adviezen zoals deze en meer deel ik in mijn nieuwe boek Klein Huiselijk Leed. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe boek Klein Huiselijk Leed ligt nu in de boekhandel. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ik heb ALS. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op als.nl. Geen tijd te verliezen. Dit was mijn afscheidscommercial. Alvast bedankt. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie.